Bardzo się, kochani, cieszę, że mogę być z wami dzisiaj. Nawet nie wiecie jak bardzo, ale to tego wam nie opowiem, bo to taka moja mała tajemnica. Ale bardzo się cieszę. Cieszę się, że jesteście zgromadzeni. Tak, oczywiście. Przypominam o wyciszeniu telefonów komórkowych albo wyłączeniu. Witam, kochani, serdecznie też gości z różnych stron. Będziemy mieli dzisiaj społeczność z Panem Jezusem, ze sobą nawzajem. Już się cieszę na ten czas. I chciałbym was przywitać dzisiaj takimi słowami, które ostatnio bardzo mocno działają we mnie. Są w moim sercu i wiem, że wykonują bardzo konkretną pracę. Mam nadzieję, że w was również. Z dwóch miejsc przeczytam. Pierwszy, może jeszcze chwilkę poczekamy w takim razie, aż wszyscy się rozsiądą. Pierwsze miejsce, z którego będę czytał, to jest 4 Księga Mojżeszowa. Rozdział 6. Ostatnie wersety. Od 22. Potem Pan powiedział do Mojżesza: powiedz Aaronowi i jego synom: tak będziecie błogosławić synów Izraela, mówiąc do nich: niech ci Pan błogosławi i niech cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad tobą swoje oblicze i niech ci będzie łaskawy. Niech Pan zwróci ku tobie swoje oblicze i niech da ci pokój. I będą wzywać mojego imienia nad synami Izraela, a ja im będę błogosławił. Kochani, to było niesamowite. Bóg dał ten przywilej swojemu ludowi, że będzie mógł być błogosławiony przez niego. Może dla nas dzisiaj to jest takie normalne, bo wzrastamy, żyjemy, wychowujemy się. Niektórzy z nas się wychowują już w takim środowisku, w którym to błogosławieństwo Boże jest codziennym elementem życia. Właściwie może tak myślimy nawet, że po prostu Bóg jest tym, który błogosławi. Bóg jest błogosławieństwem. Jest błogosławieństwem naszym, naszych rodzin, naszych społeczności. Ale gdy myślę sobie o tamtych czasach, kiedy Bóg przemówił do Mojżesza, oni musieli sobie zdawać sprawę z tego, że Bóg błogosławi, ale nie tylko, że nad ziemią, nad całą ziemią, w pewnym momencie historii, który znamy, to się odbyło w ogrodzie Eden, zawisło, nie wiem jak to powiedzieć, ale może tak, udziałem ziemi i ludzi stało się również skażenie i przekleństwo. Ale Bóg powiedział do swojego ludu: będę wam błogosławił. I gdy o tym myślę, później natykam się na taki psalm i teraz przeczytam z drugiego miejsca. Psalm 67. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i błogosławi nam. Niech rozjaśni nad nami swoje oblicze. Sela. Aby poznano na ziemi twoją drogę, w pośród wszystkich narodów twoje zbawienie. Niech cię wysławiają ludy, o Boże, niech cię wysławiają wszystkie ludy. Niech narody się radują i wykrzykują, bo ty będziesz sądził ludy sprawiedliwie i rządzić będziesz narodami na ziemi. Sela. Niech Cię wysławiają ludy, o Boże, niech Cię wysławiają wszystkie ludy. Wtedy ziemia wyda swój plon i Bóg, nasz Bóg, będzie nam błogosławić. Niech nam Bóg błogosławi i niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Tak sobie myślałem, kochani, jak w tej czwartej księdze Bóg powiedział, że powiesz Aaronowi i jego synom, tak jakby pewien przywilej błogosławieństwa został dany przez tych kapłanów, przez tych ludzi, którzy będą błogosławili innym. Później czytałem ten psalm i się zastanawiałem, czy słowa tego psalmu to jest pieśń kolejnych ludzi, wszystkich, czy może był ten psalm przygotowany na specjalne właśnie uroczystości, na specjalny czas, w którym właśnie Aaron i jego synowie, znaczy synowie, tak, ta linia, żeby błogosławiła dalej ludzi. I powiem wam, że nie wiem. Ale to nie w tym, nie chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na tym punkcie, tylko zobaczyli, że w tym psalmie może w pewien proroczy sposób, może w pewien taki objawiony dla psalmisty czytamy już o wszystkich narodach, nie tylko o Izraelu, o ludach na krańcach ziemi. Psalmista się modli, niech się, tak, to są te same słowa, zobaczcie, niech się zmiłuje nad nami i błogosławi nam, niech rozjaśni nad nami swoje oblicze. To jest to błogosławieństwo i później mówi o zbawieniu. Aby poznano na ziemi Twoją drogę wśród wszystkich narodów, Twoje zbawienie. I przyszedł taki czas, wiele lat później, kiedy rzeczywiście narody poznały zbawienie. Zbawienie, które przyniósł Pan Jezus. Ja dzisiaj tak patrzę na te słowa i myślę, że one znalazły swoje całkowite wypełnienie w Panu Jezusie. Całkowite wypełnienie. Sam Bóg w Panu Jezusie błogosławi nam wszystkim. Mamy w Nim błogosławieństwo. Mamy ten pokój, o którym tutaj zapowiadają te prorocze słowa. Pokój z Bogiem. Pojednanie z Bogiem. Możemy być pewni, że Bóg rozjaśnia swoje oblicze nad tymi, którzy Go miłują, nad tymi, którzy Go wzywają. I to jest pewne. O tym nas uczy później Pismo w Nowym Testamencie. Gdy czytałem później listy apostoła Pawła, na przykład, ale generalnie Pisma Nowego Testamentu, widziałem, że bardzo często posługuje się, najczęściej na zakończenie listu, takimi słowami: niech łaska Pana będzie z wami. I to słowo łaska, gdy o nim myślę, gdy myślę o łasce, o którą chodziło apostołowi Pawłowi, to wiem, że to jest już to pełne wypełnienie błogosławieństwa, o którym tutaj czytamy. W tej łasce mamy to błogosławieństwo. Pokoju z Bogiem, przychylności Boga. Jeszcze tak na marginesie dodam, kiedy byłem człowiekiem niewierzącym, gdy chodziłem po tej ziemi i tak sobie myślałem, jak to jest z tym Bogiem i ze mną, co On myśli, kiedy na mnie patrzy, to gdzieś cały czas, nie wiem, dzisiaj tak to interpretuję, ale nie wiem, skąd to się brało, ale gdzieś na dnie duszy było takie pragnienie. I czasami Boga pytałem: Panie, czy Ty, Panie, wtedy mówiłem tak do Niego, ale tak mówiłem, czy Ty, gdy na mnie patrzysz, to jesteś zadowolony, czy się cieszysz? Później, gdy czytałem te słowa, to zobaczyłem, że no właśnie, że Bóg ma to specjalne błogosławieństwo dla ludzi, że cieszy się, gdy na nich patrzy, gdy ich widzi, Ale tak jak wtedy, na początku było to błogosławieństwo dla tych, którzy byli błogosławieni, dla Jego ludu, a później w Jezusie Chrystusie dla wszystkich narodów, ale dla tych ludzi w tych narodach, którzy Go miłują, którzy Go przyjmują, którzy są Mu posłuszni, którzy rzeczywiście są Jego ludem. Kochani, to jest niezwykła radość. Dzisiaj nie musimy przychodzić do jakiegoś konkretnego miejsca, żeby kapłan nas błogosławił. Chociaż są ludzie, my znamy, wiemy, że wielu ludzi czy w naszym kraju, czy w ogóle myśli, że trzeba się udać do jakiegoś konkretnego miejsca, przeżyć jakieś misterium, żeby na koniec ten kapłan pobłogosławił. Ale tak już nie jest. Naprawdę Słowo Boże nam zaświadcza, że jeżeli jesteśmy w Jezusie Chrystusie ukryci, zapieczętowani w Nim, jeżeli jesteśmy Jego dziećmi, nie potrzebujemy żadnych kapłanów do błogosławieństwa. On rozjaśnił oblicze swoje nad nami. Nie jesteśmy pod przekleństwem. On się raduje ze swoich dzieci. On przyjmuje swoje dzieci. Ma pokój. Pan Jezus to powiedział. Daję wam pokój. Pokój z Ojcem, pokój z Bogiem. Chciałbym zachęcić nas wszystkich, żebyśmy dzisiaj, kiedy będziemy mieli tą społeczność z Panem Jezusem, zobaczyli w naszym Panu Boga, który się raduje ze swojego ludu, który Mu błogosławi. I pomyślmy o naszych sercach. Czy my się z tego radujemy? Czy my Mu błogosławimy? Czy my błogosławimy sobie nawzajem? Tą pracą, o której mówiłem na początku, którą widzę, jak Słowo Boże we mnie wykonuje, jest, nie wiem jak to powiedzieć, ale może efektem tej pracy, skutkiem, którego oczekuję, którego się spodziewam, za którym tęsknię, ale którego już doświadczam, jest to, że moje serce również błogosławi Bogu, braciom, siostrom, ale też ludziom na ziemi, nawet wrogom. Ja wiem, że błogosławieństwo należy do Boga, nie do mnie, to nie ja błogosławię, nie ja mam moc odmieniać życie innych ludzi, ale moje serce błogosławi. Co Bóg zrobi, to jest Boża sprawa. Ale moje serce błogosławi i chce błogosławić. Kochani, wysławiajmy naszego Pana, bo naprawdę mogliśmy zostać pod przekleństwem. Mogło tak być i wielu ludzi zostaje. I to jest smutne. Wielu ludzi umrze w swoich grzechach. Wielu ludzi nie zakosztuje tego rozjaśnionego oblicza nad sobą. O tym mówi Biblia, ale my zakosztowaliśmy i my możemy też mieć nadzieję, że inni zakosztują. Możemy radować się tym błogosławieństwem, błogosławić innych. Tak życzę nam wszystkim, kochani, żebyśmy naprawdę w tym błogosławieństwie i odpoczęli, i zostali zmotywowani do tego, żeby dziękować Bogu z całego serca za Jego łaskę. Prosić, abyśmy w tej łasce wytrwali i modlić się do Boga, aby ta łaska była z nami wszystkimi. Módlmy się, kochani. Amen. Wstańmy, bracia, siostry. Dziękujemy, nasz kochany Ojcze, że możemy zbliżyć się do Ciebie przez Pana Jezusa Chrystusa, przez którego jesteśmy Tobie bliscy, przez którego nasze grzechy przebaczone, nasze życie oczyszczone, uświęcone, przeobrane, przeobleczone w czystą szatę naszego Pana. Dziękujemy, że możemy dzisiaj stać przed Tobą i wiedzieć, że jesteś miłości w nam, wiedzieć, że jesteś przychylny nam i że Twoje błogosławieństwo niebios spoczywa na każdym z nas, w Jezusie Chrystusie. Daj nam dzisiaj rozkoszować się Tobą, cieszyć się, dziękować Tobie, uwielbiać Ciebie, doświadczać, Panie, tego błogosławieństwa niebios spośród nas. Prosimy, by Twój Święty Duch ożywił Twe Słowo w naszych sercach. Prosimy, by Twój Święty Duch napełniał nas niebiańskim pokojem, radością z góry, szczęśliwością niebios. Panie, jesteśmy na tej ziemi obciążeni. Jesteśmy w pośród wielu różnych przykrości, słabości, niedoskonałości. Ty jesteś źródłem szczęścia. Ty jesteś światłością, która rozprasza naszą ciemność i ciemność wokół nas. Panie, zbliżamy się do Ciebie, źródła światłości, źródła życia, źródła błogosławieństwa. Daj nam dzisiaj Ciebie doświadczać, Ciebie przeżywać i odpowiadać Tobie uwielbieniem i chwałą, której jesteś godzien. Amen. Amen. Izajasza 9 rozdział. Lud chodzący w ciemności wielką światłość ogląda. Nad przebywającymi w kraju cienia śmierci zajaśniało światło. Zwiększyłeś radość, spotęgowałeś wesele. Rozradowali się przed Tobą radością, jaka panuje w hasłach, żniwo, czy weselą przy podziale łupów. Albowiem jarzmo jego ucisk, bruzgę płoszczącą jego barki i kij jego ciemiężyciela złamałeś jak dzień Midianu. Oto każdy but żołdaka, tratujący hałaśliwie i wszelki ubiór krwią zbroczony, staną się pastwą w ogień, pożarte przez ogień. Albowiem dziecię nam się narodziło. Syn został nam dany. Na jego barkach władza spoczywa i nazwane będzie imieniem. Cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju, aby rozprzestrzeniło się Jego panowanie i pokój bez końca na tronie Dawida i w Jego królestwie, aby utwierdzić Go i wzmocnić poprzez prawo i sprawiedliwość, odtąd i aż po wieczność. Gorliwość Jahwe zastępi te sprawy. Też przychodzę do Ciebie, Ojcze. Chcę Ci podziękować za Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Najcudowniejszy skarb, dowód Twojej miłości. Dałeś to, co najcenniejsze dla Ciebie, dla nas, abyśmy dostąpili powrotu do domu Ojca, do Ciebie, zbawienia. Dziękuję Ci, Ojcze, za Syn. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteś tak te cudny, wspaniały, święty, doskonały we wszystkim. I drogo wykupiłeś nas za moje własne grzechy i nieprawości. Ty poniosłeś odpłatę. Ojcze, jak bardzo nas umiłowałeś. Stworzyłeś piękną przyrodę i nas pięknie stworzyłeś. Grzech oddzielił nas. Grzech odebrał nam Twoją prawdę. Ale w Jezusie Chrystusie przewracasz nam na wszystko. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję za ten zadań, który nie jest Pan w chwili. Pośród odkupionych Twoją świętą krwią jest. Przyjmij wdzięczność naszych serc i ust. Za to, że jesteś święty, doskonały, miłosierny, łaska. Bądź z nami w naszych sercach, Boże. Amen. Amen. Za społeczność świętych, za Kościół, który stworzyłeś, który zrodziłeś tam na krzyżu, który mając swoją krew, dając swoje ciało, swoją godność, wielka jest Twoja miłość do nas. Bądź wreszcie. własności. Bo Twoją własnością jesteśmy wykupieni, drogocenną krwią Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. W Tobie, Panie Jezu, jesteśmy błogosławieni i chwalni błogosławieństwo niebios. Dziękuję Ci, Boże, za to, co tak mówisz. Dziękuję Ci, Boże, że potwierdzasz swoje słowo, że potwierdzasz swoją miłość, swoją dobroć do nas. Ty widzisz, Boże, nasze najgłębsze potrzeby serca, duszy i odpowiadasz na nie i zaspokajasz się. Wysławiam, Boże, Twoje święte imię, wysławiam się, Boże Ojcze, jestem, który jestem, w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, naszego Zbawiciela. Jezu, Boże, teraz i na wieki wieku, łaski Twoje, Jezusie Chrystusie. Amen. Panie, tak pragniemy widzieć Twoje błogosławieństwo w nami, widzieć i rozumieć. Wiem, Boże, że oczyszczasz nasze serce, że Ty dotykasz się nas, jesteś między nami, kiedy mamy tą społeczność. I wtedy też, kiedy może jesteśmy samotni, sam na sam z Tobą, ukazujesz nam i objawiasz, jak dobry jesteś, Panie. Ale zostawiłeś nas też tutaj, gdzie doświadczamy wielu udrań, wielu cierpień i smutków, zwątpień i samotności. Ale Panie, Ty nie przestajesz rozjaśniać swojego oblicza nad nami w tych momentach też. Dzięki Ci. Gdy myślę, Panie, o tych bohaterach wiary, o tym Szczepanie, który był kamienowany, ktoś mógłby powiedzieć, że jest to człowiek przeklęty przez Boga, bo stał pod gradem kamieni, ale on widział Ciebie stojącego. Panie, zobaczył Ciebie w niebie, zobaczył, że Twoje oblicze było rozjaśnione na nim. Panie, daj nam widzieć to oczami wiary, że nawet kiedy jest ciężko i smutno, to Ty jesteś nam życzliwy, Ty nam błogosławisz i Ty nas prowadzisz do wieczności z sobą. Nie pozwól, Panie, aby świat nas ugrabił z tej prawdy, aby nasze ciało smutne i słabe zostało w jakimś zwątpieniu, że jest inaczej. Posilaj nas, Panie. Utwierdzaj nas w tej prawdzie, że błogosławisz swój lud i dajesz życie wieczne każdemu, kto Ciebie wymówi. Amen. Amen. Ojcze, dziękuję, że Ty działasz w naszym życiu i przemieniasz nasze serca, nasze umysły, charaktery. I tak pragnę widzieć w swoim życiu tą przemianę. Pragnę widzieć przemianę w życiu braci. I radować się z tego i dziękować Tobie. Dzięki, że działasz w naszym życiu. Amen. Amen. Gdyby nie Jahwe, który był z nami, niechaj Izrael to przyzna. Gdyby nie Jahwe, który był z nami, gdy ludzie przeciw nam powstali, byliby nas oni żywcem pochłonęli, gdy gniew ich przeciw nam rozgorzył. Wówczas zatopiłyby nas wody, potok by nas pogrążył. Wówczas pochłonęłyby nas wody bezbrane. Błogosławiony Jahwe, że nas nie wydał ich zębą na pastwę. Dusza nasza uniknęła jak tak sieci ptasznika. Sieć została porwana, a myśmy ocaleli. Nasz ratunek w imieniu Jahwe, który stworzył niebo i ziemię. Ja chcę jeszcze Ojcze Ci podziękować za to, że uwolniłeś mnie z cidła ptasznika. Nieraz wyrzucano na mnie sieci, aby mnie od Ciebie odciągnąć. Znam Cię, Panie. Dziękuję Ci, że uwolniłeś te siły. Wypuściłeś mnie na wolność. Dzięki Ci jest za tym samym. Amen. Amen. Które są chore, które się źle mają. Panie, jesteś tą nadroślą, jeżeli jesteśmy w Tobie, Panie Jezu, to zostaniemy we wszelkim dobrym uczynku. Dzięki Ci, Panie, że Ty nas, Panie, stworzyłeś, dzięki Tobie istniejemy i do Ciebie należymy, Panie, bo Ty jesteś tym, który stworzył wszystko i dzięki któremu wszystko istnieje. Do Ciebie, Panie, należy cała ziemia i wszelkie stworzenie niech wychwala Twoje święte imię na ziemi. Bo Twoje imię jest wielkie i potężne. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy dzisiaj w każdym dniu naszego życia wzywać Twojego imienia, ufając, że nas wysłuchujesz, że Ty, Panie, prowadzisz swój lud przez swego świętego Ducha, Ducha, który jest prawdą, Ducha, który jest w nas i pośród nas. Ty, Panie, się przechadzasz pośród swego ludu. Mówisz, ja będę Bogiem, a Wy będziecie moimi synami i córkami. Dzięki Ci, Boże, że znalazłeś nas, że Ty nas, Panie, umiłowałeś taką wielką miłością, miłością, którą okazałeś na krzyżu. Oddałeś swe życie, byśmy mogli, Panie, do Ciebie należeć. Być Twoją szczególną własnością. Rodem królewskim, wybranym, byśmy mogli głaszać Twoją chwałę pośród narodów, aby Ewangelia o Twojej chwale była głoszona przed wielu stworzeniem. Prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił dzieło głoszenia, abyśmy zawsze pamiętali o Tobie, nie wstydzili się Twojego imienia pośród tego ludu spaczonego, abyśmy mogli głosić o Twojej chwale. Tylko Ty, Panie, jesteś jedynym prawdziwym Bogiem. Amen. Thank you. życie. Troszczysz się, Panie, o wszystkie potrzeby nasze. Chwała Tobie, Ojcze, za wszystko. Dzięki Ci, Jezu. Amen. Amen. Ja pragnę, Jezu, śpiewać ku Twej chwale, wysławiać łaski niewymownej cud, podziwiać muszę Twoje dzieło stale, któreś wykonał przez swą śmierć i trud. Tyś w ciele wszedł, gdy świat był pełen złości, tyś przyjął krzyż, zgardziwszy duszą swą. Pośród mąk ratował duszę mą. Tyś przezwyciężył śmiercią swą szatana, zniszczyłeś grzechu wszelką moc i czar. Przez swą ofiarę ducha moc wylana, nowego życia z niej wypływa dar. Przez moc się do lotu, przez mocę sam sprawujesz dzieło swe. Gdyż Jezu mój nie szczędził chwili potu, by pracą duszy swej oczyścić mnie. O Jezu mój, nic Tobie dać nie mogę, lepiej znasz, lecz proszę Cię, Ty toruj moją drogę i niech blaśnie Twa nade mną twarz. Twój niechaj duch przenika me dążenia, me życie całe pragnę w Tobie skryć. Niech Twoja łaska wciąż mnie ofiary Two, jej moc cudowna spływa, ostoją pewną Twój dla mnie krzyż. Tu moja dusza pyta się pozbywa, by łaską Two wiedziona śpieszyć chcesz. Obrońca im wszedł do was. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A kiedy on przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości, bo odchodzę do Ojca i już mnie więcej nie zobaczycie. O sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. A kiedy on, Duch Prawdy, przyjdzie, będzie waszym przewodnikiem w drodze do pełnej prawdy. Nie będzie bowiem mówił od siebie, ale powie, co usłyszy i oznajmi wam to, co ma nastąpić. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, z mojego weźmie i wam oznajmi. Ty, Panie Jezu, podziękowałeś za Ducha Świętego i zostawiłeś nas samych, ale zostawiłeś nas Duchem Twoim, który prowadza nas w prawdę, który przybliża nas do Ciebie. Ojcze, nie dość, że posłałeś swojego Syna, ale zabezpieczyłeś nam również Ciebie teraz. Serdecznie dziękuję. Amen. Czytanie z listu apostoła Pawła do Rzymian. W

Książkę, proszę. Witajcie, kochani bracia, siostry. Cieszymy się z gości, którzy nas odwiedzili. Część z naszych już widać na wakacjach, ale cieszymy się, że jesteście z nami dzisiaj i będziemy rozważać Boże Słowo. Od kilku tygodni, w sumie już to jest chyba piąty raz, czytamy fragmenty z 12 rozdziału pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. I dzisiaj przeczytamy tylko ostatni wiersz tego rozdziału. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, ostatni wiersz. Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą. Przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania będzie ta doskonalsza droga. Trzy główne tematy omawiane w 12 rozdziale na tle koryńskich problemów i podziałów wynikających z ich niedojrzałości, duchowej nieświadomości, pychy, samozadowolenia, to jedność, różnorodność i wzajemne usługiwanie w Bożym Kościele. Ostatni wiersz tego 12 rozdziału jest pomostem łączącym nauczanie tego rozdziału z druzgocącym przesłaniem 13 rozdziału. Myślę, że niewielu z nas myśli o 13 rozdziale jako o druzgocącym przesłaniu. Dlatego, że ten rozdział 13 jest często wyrwany z kontekstu. Jest traktowany jako przykład kunsztu starożytnej poezji religijnej. Hymn miłości, chętnie czytany na ślubach i tego typu uroczystościach, co nie jest niczym niewłaściwym. Ja też niedługo zamierzam go wykorzystać na ślubie. Jednakże ten 13 rozdział, rozważany w kontekście tego listu, a w szczególności w bliskim kontekście 12 i 14 rozdziału, jest w rzeczywistości wezwaniem do codziennego życia, codziennego sposobu życia w pośród rzeczywistych problemów i wyzwań, jakie stoją przed nami w Kościele. Celem rozważania istoty chrześcijańskiej miłości opisanej w tym fragmencie nie jest wzniosły sentymentalizm, ani poetycka zaduma, ale obalenie egocentrycznej duchowości, duchowości niedojrzałych chrześcijan i wezwanie ich i nas wszystkich do usługiwania jedni drugim w dojrzałej, ofiarnej miłości. Jeśli ktoś pyszni się i obnosi ze swoimi duchowymi darami, czy też nawet naturalnymi zdolnościami, elokwencją, wiedzą, zrozumieniem, zamiast pokornie służyć nimi ku wspólnemu pożytkowi wszystkich, do takich ludzi Paweł z miażdżącą konsekwencją mówi, że taki człowiek jest ślepy i pozbawiony znaczenia. Choćby miał nie wiadomo jakie dary, choćby nie wiadomo, jaką posiadał wiedzę, choćby nie wiadomo, jakie niezwykłe rzeczy nawet czynił, jeśli jego usługiwanie innym nie jest nacechowane miłością, taki człowiek w oczach Boga jest nikim. Nic nie znaczy. Nic. Zobaczcie na pierwsze trzy wiersze tego 13 rozdziału. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub brzmiącym cymbałem. Słyszeliście kiedyś takie określenie? Ty cymbale. No, chyba to stąd jest wzięte. W Koryncie był zamęt, jeśli chodzi o mówienie językami, tak jak jest dzisiaj w wielu zborach. To był powszechny dar i ludzie go źle używali. I Paweł mówi, choćbyś mówił językami ludzkimi i anielskimi, ale twoje życie i twoja posługa nie będzie nacechowana miłością, jeśli to, co robisz w tym swoim mówieniu językami w zborze, ma służyć twojemu przeżyciu, ma służyć zaspokojeniu twoich potrzeb, a nie jest posługą miłości dla innych, jesteś cymbałem brzmiącym. Tak, brzmisz. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Nikt cię nie rozumie, ale ty brzmisz i nie przynosisz nikomu żadnego pożytku. Jesteś brzmiącym cymbałem. I choćbyś miał dar prorokowania. O, tutaj już bardziej użyteczny dar. Dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice. Wyobrażacie sobie takiego człowieka? Przychodzicie do niego z każdym pytaniem i on ma doskonałą odpowiedź. Na każde pytanie. Zna wszystkie tajemnice. Posiadał całą wiedzę. Nie ma nic, o czym taka osoba nie wie. Chcielibyście takiego pastora? Cała wiedza. Wszystkie tajemnice. I prorokuje. I rozgłasza te rzeczy. Wow, kto by nie chciał? I choćbyś miał pełnię wiary, tak, żebyś góry przenosił. Nie tylko wiedza, nie tylko poznanie wszystkich tajemnic, ale jeszcze wiara, która przenosi góry. Taki kandydat z takim CV znajdzie pracę w każdym współczesnym zborze. Ale Paweł mówi, że choćbyś to wszystko miał, ale miłości byś nie miał. Paweł mówi jakby o sobie, w pierwszej osobie, żeby ich nie urazić, żeby, wiecie, oni troszeczkę się zastanowili. Paweł bierze siebie za przykład i mówi, choćbym ja to wszystko miał, ale miłości bym nie miał, byłbym niczym. Paweł nie mówi, że te rzeczy są niczym. Paweł nie mówi, że te dary są niczym. Mówi, ja, gdybym to wszystko miał, ale nie miał miłości, ja byłbym niczym. I choćbym nawet rozdał całe swoje mienie. Znacie takiego, choćby jednego? Który wszystko, co ma, ostatnią koszulę, rozdał biednym. Choćbym rozdał całe swoje mienie i choćbym swoje ciało wydał na spalenie. Nie tylko, żeby mnie zaciągnęli i spalili na stosie, ale bym sam powiedział, ja za tego brata, za tą siostrę oddaję swoje życie, ja sam, zostawcie ich, zabijcie mnie, spalcie mnie. Choćbym to wszystko zrobił, a miłości bym nie miał. Jak to można zrobić takie rzeczy bez miłości, ktoś powie. Kto by wydał samego siebie na spalenie? Kto by oddał wszystko, co ma, bez miłości? Będziemy się temu przyglądać. To niestety jest możliwe. To niestety jest możliwe. Można zrobić te wszystkie rzeczy, można posiadać takie dary, a nie mieć miłości. I Paweł mówi, gdyby tak było, gdybym zrobił te wszystkie wielkie rzeczy, a nie miałbym miłości, nic mi to nie pomoże. Widzicie, jeżeli to oderwiemy od tego, o czym wcześniej jest mowa, to możemy z tego robić poezję, szczególnie w świetle kolejnych słów. Ale jeśli popatrzymy na rzeczywistość Koryntu, jeśli popatrzymy dzisiaj na rzeczywistość Kościoła, to te słowa są miażdżące. Dla tych wszystkich, którzy myślą, że dlatego, że posiadają taki czy inny dar, dlatego, że zrobili to czy tamto, to mają znaczenie, mają jakąś wartość. A Paweł sięga głębiej i wskazuje na naszą największą potrzebę. Największą potrzebę Kościoła i każdego z nas. Miłość. I to nie jakąś miłość, ale mówi tutaj o szczególnej miłości. Poszukiwanie osobistych korzyści w duchowych doświadczeniach, czy nawet niezwykłych, heroicznych czynach, może być zwodnicze i zagraża życiu i dobru ludzi, którzy to czynią, a w konsekwencji rodzi poważne problemy w społecznościach, gdzie tacy ludzie służą. Służą motywowani czymś innym niż miłością. Większość tłumaczeń oddaje ten ostatni werset 12 rozdziału w trybie rozkazującym. Usilnie zabiegajcie, starajcie się. Jednak grecka konstrukcja tego zdania pozwala również przetłumaczyć go w trybie oznajmującym. Jako stwierdzenie faktu, że Koryntianie pożądają większych darów. Oni chcą jeszcze więcej darów. A więc Paweł tutaj raczej, myślę, stwierdza: usilnie staracie się o większe dary, ale ja wam chcę pokazać doskonalszą drogę. Stara, spolegliwa Biblia Brzeska oddaje nawet ten wiersz w formie pytania, swego rodzaju niedowierzania. A żądacież lepszych darów? Paweł już wcześniej ganił Koryntian za ich pazerność duchową i niezdrową rywalizację, porównywanie się jedni z drugimi, staranie się wyprzedzać innych, ale nie w tym, co trzeba, nie w uprzejmości, nie w łagodności, ale w tym, żeby się pokazać, kimże to ja nie jestem. I za to ich karcił. Rozdział 12, jak ostatnio żeśmy tutaj już przez te 4 tygodnie widzieli, mocno podkreśla znaczenie i wartość każdej osoby i każdego daru w ciele Chrystusa. Nie wynosi jednych darów nad drugie, ale mówi, że wszystkie nam są potrzebne. Potrzebujemy różnorodnych darów, ażeby tworzyć ciało, żebyśmy mogli zdrowo funkcjonować. Koryntianie natomiast, podobnie jak wielu współczesnych chrześcijan, cenili sobie to, co bardziej dramatyczne i robiące natychmiastowe wrażenie, a lekceważyli to, co niespektakularne. Jak widzieliśmy we wcześniejszych wierszach, apostoł Paweł, mówiąc o Kościele jako o ciele Chrystusa, zauważył, że są takie części ciała, które są bardzo delikatne i musimy je wyjątkowo traktować, gdyż przez swoją delikatność są wrażliwe, nie są odporne na czynniki zewnętrzne, potrzebują ciągłej ochrony, okrycia. Również mówi o wstydliwych częściach ciała, które wymagają szczególnej troski. I tutaj nie chodzi o to, że wstyd je posiadać, ale dlatego, że nie eksponuje się ich na zewnątrz. Tu o taką wstydliwość chodzi, że są pewne członki ciała, których się nie eksponuje, dlatego że posiadają szczególną, intymną funkcję do spełnienia, i ich eksponowanie pozbawiłoby ich tej intymności. Natomiast cały czas apostoł Paweł mówi o cennych, szczególnych, bardzo potrzebnych, spełniających niezbędne funkcje członkach ciała, które niektóre z nich wymagają szczególnej ochrony. Są więc dary i usługi, które w naturalny sposób są eksponowane i doznają publicznego uznania i czci, choć czasami są poddane krytyce i atakom. Dlatego też ludzie, którzy nimi posługują, muszą być też obdarowani pewną odpornością i gotowością na znoszenie ciosów i zewnętrznych niedogodności. Ale są też takie obdarowania w Kościele, które wymagają jakby stałego okrycia, osłony. Są szczególnie delikatne. Jako przykład weźmy cichych, nieśmiałych braci i siostry, którzy w bardzo subtelny, delikatny sposób niosą błogosławieństwo innym w postaci pociechy i zachęty dobrym słowem, życzliwego spojrzenia, obdarzają ciepłem zrozumienia, słuchają uważnie, współczują, okazują praktyczne miłosierdzie, czasami zaprowadzają pokój wśród zwaśnionych, pocieszają strapionych, walczą w ukrytej modlitwie przed Bogiem. Często są to osoby bardzo delikatne i wrażliwe, które funkcjonują w sposób niemal niezauważalny i dlatego często niedoceniany. To, że nie są eksponowani, wcale nie oznacza, że są mniej potrzebni. Przeciwnie, jak czytamy w 1 Koryntian 12:22, o wiele bardziej potrzebne są te członki ciała, które wydają się słabsze. Jakże znowu ta sfera życia Kościoła jest zaniedbana. Jakże często skupiamy się na tych kilku widocznych osobach, które mają widoczną służbę i myślimy, że oni są niezbędni, oni są potrzebni, bez nich to się nic nie wydarzy, a nie doceniamy i nie dziękujemy Bogu i nie wspieramy tych właśnie niewidocznych. Tych, którzy gdzieś tam w kulisach wykonują jakże ważną pracę w Kościele. Mają kluczowe znaczenie w zdrowym funkcjonowaniu całego ciała. Ponadto wśród wierzących nie brakuje też ludzi letnich, pogubionych duchowo, błądzących. Oni też w pewien sposób mogą być nazwani słabymi czy wstydliwymi członkami i też wymagają szczególnej troski. Ale tu musimy być bardzo ostrożni, aby nie popełnić karygodnego błędu otaczania czcią dyletantów i ludzi duchowo zatwardziałych, niemiłujących Boga, odpadłych od wiary w taki sposób, że aby ich zachęcić, powierzamy im jakąś służbę. Dzisiaj jakaś taka jest modła na to, żeby ludzi duchowo słabych stawiać w Kościele z przodu, bo rzekomo przez to oni się ożywiają, rzekomo przez to oni się bardziej angażują. Nawet dzisiaj w wielu miejscach ludzi niewierzących zachęca się do uczestnictwa w jakiejś chrześcijańskiej służbie, aby ich przywieźć do Chrystusa w ten sposób. Jest to jakaś forma ewangelizacji przez służbę Chrystusowi, ludzi nieodrodzonych. Czytamy, że takich ludzi mamy z łagodnością, ale i stanowczością napominać. Nie stawiać ich w centrum uwagi, i ratować ich, powierzając im jakieś służby, które rzekomo mają ich zaangażować i ożywić. Biblia nie wskazuje nam takiej drogi. To może przynieść wiele szkody Kościołowi, kiedy tacy ludzie bez duchowego odrodzenia, bez pokuty, bez prawdziwego przyjścia do Boga, rzeczywiście odnajdą się w tej służbie i będą się dobrze tam czuli, będą tak ją sprawowali, że już nikt inny nie będzie w stanie tam wejść. Tacy ludzie będą tą służbę sprawować. I kiedy takim ludziom powierzamy taką służbę i co więcej, ta służba im wychodzi, dochodzimy do przekonania, że tak naprawdę nie potrzeba serca, nie potrzeba miłości, nie potrzeba ducha. Wystarczy tylko dać ludziom możliwości, by służyli, by coś robili i oni to robią i dobrze sobie radzą. I zobaczcie, jak to wszystko fajnie działa. Pytanie tylko, w jakim duchu to działa? Jak głęboko sięga tego typu służba? Jaki duchowy owoc to przynosi dla tym, którzy tacy ludzie usługują w swojej ludzkiej zdolności, czy też czasami inspirowani swoją pychą, a za pychą nie stoi Boży Duch. Duchowe dzieci potrzebują mleka i duchowego żłobka, a nie stawiania ich na linii frontu. Nie jest więc wykluczone, że Paweł, kończąc ten 12 rozdział, gani Koryntian za ich niedocenianie różnych, w cudzysłowie, pomniejszych darów, które nie są szczególnie efektowne, i przestrzega Koryntian przed pożądaniem tych, w cudzysłowie, większych, cudownych, nadprzyrodzonych uzdolnień, które zapewniają natychmiastowy podziw i budzą respekt wszystkich wokół. Paweł wskazuje lepszą, doskonalszą drogę ofiarnej miłości, która tak naprawdę jest przeciwieństwem wielu superduchowych chrześcijan. Niektóre mniejszościowe manuskrypty i oparte na nich nowe przekłady, tak jak Piotra Zaręby, nie zawierają drugiej części ostatniego wiersza 12 rozdziału. Ale ja wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą. Tam ich nie znajdziecie. Jednak ta część tego ostatniego wiersza jest w manuskryptach większościowych i logicznie łączy poprzedzające myśli z 12 rozdziału z następującymi myślami 13 rozdziału. Paweł, wskazując na wyższość drogi miłości, absolutnie nie umniejsza wagi duchowych darów, ani też nie zniechęca do ich posiadania i usługiwania nimi. Mówiąc w 13 rozdziale o miłości, nie przeciwstawia jej duchowym darom i nie mówi, że potrzebujemy tylko miłości. Droga miłości nie jest alternatywą dla drogi darów duchowych, ale to ma być jedna droga. Droga usługiwania duchowymi darami, które wszyscy posiadamy, w miłości. Taki jest obraz, kiedy połączymy ze sobą 12, 13 i 14 rozdział. Dary ducha są absolutnie niezbędne dla każdego lokalnego kościoła, ale posługiwanie nimi przynosi korzyść wyłącznie kościołowi, który jest pełen miłości. Obfitość duchowych darów, którymi posługują się ludzie pozbawieni miłości, nie przynosi ani Bogu chwały, ani pożytku Kościołowi. Wręcz przeciwnie, prowadzi do chaosu, zamieszania, podziałów, rywalizacji i wszelkiej maści problemów, jakie widzimy, że były w zborze w Koryncie. I zanim dokładnie przyjrzymy się temu, co Paweł ma do powiedzenia na temat miłości, koniecznie musimy sprecyzować to szerokie pojęcie. Greckie słowo najczęściej opisujące miłość w Nowym Testamencie to słowo agape. To słowo nie było w pierwszym wieku w powszechnym użyciu. Były inne trzy greckie słowa, którymi częściej się posługiwano. Agape było bardzo rzadkim słowem. Zostało ono zaadoptowane przez wczesnych chrześcijan i z czasem nabrało szczególnego znaczenia, odróżniające je od innych greckich słów opisujących miłość. Miłość agape w Nowym Testamencie, wbrew powszechnemu przekonaniu, sama w sobie nie jest szczególnym rodzajem Bożej miłości. Może tak słyszeliście niejednokrotnie, że agape to miłość Boża, ale tak nie jest. Agape jest również używane w Nowym Testamencie do złej, grzesznej miłości. Na przykład w Ewangelii Jana w 3 rozdziale i 19 wierszu Pan Jezus mówi, a potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność. I tu jest to słowo użyte. Ludzie umiłowali ciemność, agapę. A więc to na pewno nie jest miłość Boża. W 1 liście Jana, w 2 rozdziale i 15 wierszu, Jan mówi, nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. I tego samego słowa używa. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Cały czas to samo słowo, trzy razy w tym wierszu. A więc tutaj nie chodzi o to, że to słowo niesie w sobie taką konotację. Nie. Tutaj chodzi o znaczenie, jakie chrześcijanie nadali chrześcijańskiej miłości, która niekoniecznie musi kryć się pod tym słowem. Tak w Nowym Testamencie pisarze Nowego Testamentu konsekwentnie używają tego słowa, ale jak widzimy, używają go też w innym znaczeniu. Więc to nie chodzi o samo słowo, chodzi o treść, jaka jest przekazywana i znaczenie, jakie stoi za użyciem tego słowa. W naszym języku, podobnie jak w wielu innych współczesnych językach, pod słowem miłość mogą kryć się różne pojęcia. Mówimy o szczenięcej miłości, o miłości platonicznej, o miłości od pierwszego wejrzenia, o matczynej czy ojcowskiej miłości, o ślepej miłości, o miłości do grobowej deski. Ponoć stara miłość nie rdzewieje. Miłość dodaje skrzydeł, a jednocześnie można umierać z miłości. Najczęściej dzisiaj miłość jest tożsama z przyjemnymi odczuciami, silnymi emocjami, głębokimi, burzliwymi przeżyciami. Romantyczna miłość, sentymentalna miłość, uczuciowa miłość, zawroty głowy, szybkie bicie serca, tęsknota za obecnością ukochanej osoby. O tym mówią liczne piosenki, powieści, dramaty i melodramaty, harlekiny i telenowele. Lista jest bardzo długa. Wielu chrześcijan mylnie utożsamia chrześcijańską miłość wobec Boga i bliźniego z odczuwanymi emocjami, wzruszeniami i sentymentalnymi gestami. To jednak jest wielki błąd, bo choć chrześcijańskiej miłości mogą towarzyszyć silne emocje, to jednak one nie stanowią istoty miłości. Kiedy Biblia porównuje Kościół do oblubienicy, a Pana Jezusa do oblubieńca, To o co chodzi w tym porównaniu? Czy chodzi o wzruszające emocje towarzyszące reakcji młodych kochanków? Niektórzy tak to widzą. Ale myślę, że to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi raczej o ślub wierności. Zobowiązanie, by żyć dla siebie i ze sobą w wyłącznej, intymnej relacji. O to chodzi. W Starym Testamencie czytamy o Bożej zazdrości. I w Nowym Testamencie zresztą też czytamy, że nasz Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I tu nie chodzi o to, że Bóg emocjonalnie sobie nie radzi, kiedy widzi nas zajmujących się innymi rzeczami i zazdrości i chce nas zabić za to, dlatego że On nie może wytrzymać, kiedy wreszcie my do Niego przyjdziemy i z Nim trochę pobędziemy i do Niego się przytulimy i z Nim troszeczkę porozmawiamy. To nie jest kwestia Bożych emocji. Ja nie mówię, że Bogu nie towarzyszą emocje. Biblia mówi o Jego emocjach. Ale to chodzi o ślubowanie, którym jesteśmy z Nim związani. To chodzi o przymierze, które Bóg zawarł ze swoim ludem, że oni będą Jego ludem, a On będzie ich Bogiem i nie będą chodzić za innymi. I kiedy to czynią, Bóg zazdrosny nie pozwoli sobie na to, żeby go w ten sposób traktować. Nie pozwoli, by ludzie obiecywali mu jedno, a robili drugie. I tu jest aspekt Bożej zazdrości. Nie chodzi o emocje. Chodzi o jego stosunek do przymierza, którym Bóg się wiąże ze swoim ludem. Boża miłość do nas wyraża się w jego poświęceniu samego siebie, by nas zbawić. W jego uniżeniu się do nas. Jego cierpieniu za nas i śmierci w nasze miejsce. Jego trosce o nas, zaopatrywaniu nas we wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Jego udzieleniu nam swojego życia w osobie Jego Ducha Świętego. Otwarciu przed nami wieczności w Jego obecności. I w ten sposób Bóg nas kocha, dając nam te wszystkie rzeczy, poświęcając samego siebie, byśmy mogli być uczestnikami Jego bogactwa. To jest Jego miłość. Natomiast istotą naszej miłości do Boga jest nasze związanie się z Nim, nasze poddanie się Jego woli, nasze przestrzeganie Jego przykazań. Nasza wierność i posłuszeństwo zawartemu z Nim przymierzu. To jest miłość. Na tym polega miłość, że się przestrzega Jego przykazań. To Słowo Boże bardzo wyraźnie to definiuje. Nie, że się ma ciepłe kluchy w sercu. Nie, że się uroni łzę pod wpływem wzruszającej duszoszczypatielnej pieśni. To nie o to chodzi. Ja nie mówię, ja sam ronię łzy przy takich pieśniach. Ja jestem człowiekiem wrażliwym. Dla mnie zagracie pewną muzykę, ja już płaczę, bo jestem emocjonalnie wrażliwy, ale to niekoniecznie oznacza, że to jest miłość. Świecką muzykę usłyszę taką, wiecie, duszoszczypatelną i będę płakał, bo mam taką wrażliwość. I to nie trzeba Ducha Świętego do tego, wystarczy dobrego muzyka. I wielu ludzi w Kościele nie rozumie tego. Wielu ludzi właśnie w Kościele nastawionych jest na te emocje, na te przeżycia, na te łzy, na te doświadczenia emocjonalne i myślą, że to Duch Święty. Myślą, że to miłość do Jezusa. Może tak, może nie. Ja nie chcę powiedzieć, że to nigdy nie jest miłość do Jezusa. Ale jakże często jest to po prostu tylko emocjonalne przeżycie. Jest to coś, co my kojarzymy z miłością, dlatego że my właśnie mówimy na poziomie tej ludzkiej miłości. Mówimy na poziomie tej relacji mężczyzny i kobiety i tych wszystkich hormonów i tych wszystkich uczuć, które towarzyszą burzy tych hormonów w naszych organizmach. Ale to nie o to chodzi, kiedy Biblia mówi o tej miłości, o którą Paweł opisuje tu w 13 rozdziale. Musimy te rzeczy naprawdę rozumieć i odróżniać. Boża miłość całkowicie wykracza poza wszelkie ludzkie idee i przejawy miłości. Jest to miłość do zbuntowanych stworzeń. Miłość do skażonych grzechem, zupełnie niegodnych miłości ludzi. Widzicie, my kochamy, dlatego że widzimy atrakcyjność drugiej osoby. My kochamy, dlatego że się czymś zachwyciliśmy w drugiej osobie. Podoba nam się jej wygląd, podobają nam się cechy jej charakteru, podobają nam się rzeczy, które robi. I tak samo w stosunku do Boga. Kiedy widzimy Jego piękno, Jego wspaniałość, reagujemy miłością. Ale kiedy Bóg nas umiłował, to nie było w nas nic atrakcyjnego. Nie było w nas nic, co by wzruszało Jego serce i sprawiało Jego podziw nad nami i zachwyt nad nami. Bóg nam wyraźnie mówi, że nasz stan był opłakany. Wyglądaliśmy jak porzucony, zakrwawiony płód rzucony na pole. Nie było w nas nic godnego miłości. Byliśmy grzesznikami, a Bóg nas umiłował. On postanowił nas kochać. Postanowił dać nam wszelkie dobro. Postanowił, zdecydował poświęcić samego siebie, to co najdroższego w sobie samym, żeby dać nam życie. To jest Boża miłość. Niczego takiego nie znajdziecie w tym świecie. Ta miłość wypływa z natury kochającego Boga, a nie z jakiejkolwiek własnej wartości czy zasługi ukochanych ludzi. Jest to miłość, której my potrzebujemy w naszych sercach. Takiej miłości, bracia, siostry. Do tego, co nieatrakcyjne, do tego, co nieprzyjemne, do tego, co nieznośne, do tego, co brzydkie, zbuntowane, krzywe. Takiej miłości my potrzebujemy w Kościele. Nie tylko miłości takiej, wiecie, do tych miłych, przyjemnych, uśmiechniętych, ładnie pachnących, zawsze takich, z którymi się miło przebywa. Do tego nie trzeba Ducha Świętego, do tego nie trzeba odrodzonego serca. Ludzie tego świata darzą miłością tych, którzy są im bliscy, którzy są im mili, którzy coś dobrego dla nich robią. To nie jest Boża miłość, o której my tutaj mówimy. Ta Boża miłość, która jest w Bożym sercu, czytamy, że została rozlana przez Ducha Świętego w sercach tych, którzy są zrodzeni z Boga. I ta miłość musi charakteryzować i zespajać każdą chrześcijańską wspólnotę. Jeśli w jakimkolwiek sensie ma być uznana za chrześcijańską i jeśli ma objawiać miłość Bożego Syna i Zbawiciela w tym świecie. Nasza wzajemna miłość, bracia i siostry, musi być czymś daleko więcej niż tylko naturalną, emocjonalną, uczuciową więzią, jaką darzą się nieodrodzeni ludzie tego świata. To, że się lubimy, przynajmniej z niektórymi, to, że się przyjaźnimy, to, że cieszymy się na wspólne spotkanie, to wszystko piękne i przyjemne. I nie chodzi o to, żeby teraz to krytykować. To jest dobre, oby tego było jak najwięcej między nami. Ale nie to jest istotą chrześcijańskiej miłości. Tak jak powiedziałem, takie same, a nawet głębsze i cieplejsze relacje wiążą wielu nieodrodzonych, duchowo martwych ludzi tego świata. Ludzie tego świata się przyjaźnią. mają wspólne zainteresowania, lubią razem spędzać czas, współczują sobie, pomagają sobie, wspierają się, mają wobec siebie wiele pozytywnych odczuć. Niewierzące matki i ojcowie kochają swoje dzieci, troszczą się o nie, dbają o nie, są gotowi nawet życie za nie oddać. Czymże więc różni się chrześcijańska miłość od miłości obecnej w tym świecie? Różni się źródłem. Źródłem. Wszelka miłość w tym świecie ma swoje źródło w samym człowieku, w jego osobistych, czasami egoistycznych pragnieniach, potrzebach, czasami bardziej altruistycznych motywach, współczucia, naturalnej empatii, wychodzenia naprzeciw potrzebom innych, utożsamiania się z ich cierpieniem, z ich radością, cieszenia się ich wdzięcznością. Ludzka miłość potrafi być piękna, potrafi być wzniosła, ale dobrze wiemy, że potrafi też być złudna, zmienna, niespolegliwa, czasami perfidna i wyrachowana. Biblijna historia Amnona i Tamary, zapisana w drugiej księdze Samuela w 13 rozdziale, nie będziemy jej czytać, tutaj omawialiśmy ją kiedyś szczegółowo, ale ta historia dramatycznie ilustruje wielką, namiętną miłość. Amnon, syn Dawida, był chory z miłości do Tamar i w końcu pod namową swego przyjaciela zaciągnął ją do łóżka, zhańbił ją i kiedy dostał, czego pożądał, jego gorąca miłość zamieniła się w okrutną nienawiść i pogardę. W jednej chwili, o tak. Tak jak namiętnie ją kochał i pragnął, tak za chwilę jej namiętnie nienawidził i brzydził się nią i gardził nią. Do tego jest zdolne ludzkie nieodrodzone serce. Dzięki Bogu nie każda świecka historia miłości tak się kończy. Ale jakże rzadko jesteśmy świadkami miłosnych historii, które można by podsumować słowami: żyli długo i szczęśliwie. Natomiast chrześcijańska miłość ma źródło w Bogu. W Bogu właśnie, który kocha nie ze względu na to, co może dostać, nie ze względu na to, czego mu brakuje, nie ze względu na wartość osoby, którą kocha, ale ze względu na to, że on jest miłością. To jest jego natura, by kochać nawet to, co jest niegodne miłości. I bracia i siostry, my tego potrzebujemy, przemiany naszej natury. Potrzebujemy takiej przemiany na podobieństwo Boga, byśmy kochali nie dlatego, że coś zyskamy, nie dlatego, że to jest, że ten ktoś jest atrakcyjny, nie dlatego, że podziwiamy i zachwycamy się nim, ale dlatego, że Boża natura jest w nas, że staliśmy się uczestnikami Jego natury i On napełnia nasze serca tą miłością, która jest charakterystyczną cechą Jego istoty. Apostoł Jan pięknie to przedstawia w swoim pierwszym liście, w 4 rozdziale. Otwórzcie proszę ten fragment i przeczytajmy go razem. Pierwszy list Jana, 4 rozdział. Od 7 wiersza Jan mówi: umiłowani. Tutaj mówi o tym, czym Bóg nas obdarzył, Jego miłością. Jesteśmy umiłowani przez Boga. Tak się do nas zwraca. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, i tutaj Jan mówi o takiej miłości, narodził się z Boga i zna Boga. Kto zaś nie miłuje, kto zaś nie ma tej miłości, nie zna Boga. Zobaczcie, jakie to poważne. Tutaj nie mówimy o jakimś dodatku do chrześcijańskiego życia. Tutaj mówimy tak naprawdę o tym, kto jest chrześcijaninem, a kto nie jest. Kto w ten sposób nie miłuje, kto nie ma takiej miłości, w ogóle nie zna Boga. Gdyż Bóg jest miłością. W swej naturze jest miłością. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Na tym polega miłość. Nie, że my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna. To znaczy, że ja nie mam kochać kogoś, dlatego że On mnie kocha. Odpowiadać na Jego miłość. To nie tak Bóg kocha. Bóg nie kocha dlatego, że myśmy Go najpierw ukochali i wtedy On zareagował miłością. Nie. Na tym polega właśnie miłość, że kiedy my Go nie kochaliśmy, kiedy byliśmy wrogo usposobieni, kiedy byliśmy brudni, grzeszni, On nas umiłował i darował to, co najcenniejsze za nas. W takim stanie. I mówi, i my tak mamy się miłować. Wiersz 11. Umiłowani. Jeśli Bóg nas tak umiłował, to i my powinniśmy wzajemnie się miłować. I rozumiem, tak się miłować. W ten sposób. I od 19 wiersza jeszcze. My Go miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. A więc tutaj widzimy tą właśnie naszą reakcję, tak? My zareagowaliśmy na Jego miłość, dlatego że On pierwszy nas ukochał. I dalej mówi, jeśli ktoś mówi, wiersz 20, miłuje Boga, ale nienawidzi swego brata, taki człowiek jest kłamcą. Mówienie, że a tak, Bóg jest wspaniały, Bóg jest cudowny, kocham Boga, ale w twoim sercu nie nastąpiła przemiana, nadal kochasz siebie bardziej niż bliźniego. Nadal ty jesteś na pierwszym miejscu, a inni są gdzieś tam w dole. Jan mówi, taki człowiek, który mówi, że kocha Boga, ale nie ma w nim miłości do brata, siostry, taki człowiek jest kłamcą. Wielu takich ludzi jest. Oni są przekonani, że mówią prawdę. Kochają Boga, no bo Bóg jest cudowny. Jak nie kochać Boga, który daje ci same dobre rzeczy, ale ja nie muszę kochać tego czy tamtego. Oni mnie denerwują, oni mnie drażnią. Ja z nimi nie chcę być, ja z nimi nie będę gadać. Niech się z dala ode mnie trzymają. Jan mówi, wtedy kłamiesz, że kochasz Boga. Możesz tak mówić, możesz tak myśleć, ale kłamiesz. Przekonasz się z swego dnia, jeśli się nie opamiętasz, że byłeś wielkim kłamcą i okłamywałeś nawet samego siebie. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, mówi Jan, jak może miłować Boga, którego nie widzi? A takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. O tym, jak Bóg da, będziemy więcej rozmawiać, gdy będziemy czytali i rozważali kolejne aspekty tej miłości podane nam w 13 rozdziale. Jan już wcześniej w tym liście wyjaśnił, że miłość to nie są wzruszające emocje czy piękne słowa, ale miłość to czyny, to działania, to sposób, w jaki traktujemy jedni drugich. W 3 rozdziale od 14 wiersza mówi, my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. Zobaczcie, tutaj Jan jeszcze to inaczej ujmuje. Mówi, jeżeli nie miłujesz brata, nie miłujesz siostry, to w ogóle jesteś nadal martwy. To w ogóle się nie odrodziłeś z Boga. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą. I tutaj mówimy, a ja przecież nienawidzę. Ja to nie to, że nienawidzę. Ale tutaj nienawiść jest przeciwieństwem miłości. Jeśli nie kochasz, to w świetle Bożego Słowa nienawidzisz. To o to chodzi. Jeśli jesteś obojętny, to też nienawidzisz. To nie chodzi o to, że musisz się wzdrygać na czyjś widok i chcieć mu uciąć głowę, czy zrobić co złego. Wystarczy, że go nie kochasz. Jest wyraźnie napisane, kto nie kocha brata, pozostaje w śmierci. A wiecie, mówi Jan, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie. Po tym poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. Po tym poznaliśmy miłość Boga. Bóg oddał za nas swoje życie. Bóg oddał za nas życie. Po tym poznaliśmy Jego miłość. I my również powinniśmy oddawać życie za braci. Nie możemy żyć dla siebie samych, nie możemy żyć egoistycznie. Nasze życie musi być poświęcone innym. To jest miłość Boga i takie musi być nasze życie. I teraz Jan podaje praktyczny przykład. Mówi, a kto miałby majętność tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może w nim mieszkać miłość Boga? O, on mówi, ja cię kocham, bracie, jak ja cię kocham, ale nic nie zrobi dla niego. Widzi go w potrzebie, widzi go w nędzy, ale nic nie zrobi, przejdzie obok. Radź se sam, niech ci Bóg pomoże. Jan mówi, to nie jest miłość, to jest kłamstwo. W takim człowieku nie mieszka miłość Boga, który nie przejmuje się losem brata, nie przejmuje się losem siostry, nie współczuje, nie próbuje czegoś zrobić, kiedy może coś zrobić. Moje dzieci, mówi, nie miłujmy się słowem ani językiem. To nie znaczy, że nie możemy sobie powiedzieć, że się kochamy. To nie znaczy, że nie możemy wysłać SMS-a, że kochamy brata czy siostrę. Ale to tak naprawdę nie jest miłość, jeśli za tym nie idzie działanie. To może być miłość, a to może być tylko pozór miłości. To nic nie kosztuje. Przynajmniej wielu, niektórym ciężko nawet to przez usta nie chce przejść. I mają problemy z tym, żeby powiedzieć, że kogoś kochają. Ale Jan mówi, to nie o to chodzi, co my mówimy, ale chodzi o to, co czynimy. Jak wygląda prawda o naszym postępowaniu. Mówi, moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim nasze serca. Kończąc, bracia i siostry, pamiętajmy, o jakiej miłości jest tutaj mowa. O jakiej miłości mówi apostoł Paweł w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Doświadczenie dowodzi, że człowiek po otwarciu swego serca ku radości i zbawienia może z czasem przestać kroczyć drogą miłości, drogą uświęcenia. Może nawet wycofać się z całkowitego poddania się Chrystusowi jako Panu i nadal pozostać religijnym człowiekiem. Nadal uczestniczyć w religijnym życiu i być aktywnym, stopniowo stając się coraz pełniejszym siebie. Własne ego znowu rządzi jego życiem. Odpadły od Boga gorliwy religijny człowiek jest tragiczną karykaturą chrześcijanina, żałosnym antyświadectwem i wielkim zagrożeniem, pozbawionym miłości, chodzącym trupem. Apostoł Paweł naucza nas, że miłość jest szpikiem i krwią naszego chrześcijańskiego życia. I bez miłości chrześcijaństwo nie ma racji bytu. Niechaj Duch Święty zapieczętuje te słowa w naszych sercach i niechaj wzbudzi w nas wołanie, o Bożą miłość w nas samych, w życiu naszych braci i sióstr, w życiu Kościoła. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Panie, prosimy, byś w łasce Twojej pomógł nam przyjąć Twe słowo, doświadczyć Jego mocy, doświadczyć przemiany naszych serc, bo widzimy, jak wiele nam brakuje, jak wciąż te cielesne nasze pragnienia i żądze i egoizm toczą bój o naszą duszę. Ciało pożąda przeciwko duchowi. Panie, wołamy o zwycięstwo ducha w naszym życiu. Rozlej Twoją miłość obficie w naszych sercach. Nie pozwól nam zatrzymać się na tym poziomie miłości, na jakim jesteśmy. Rozpalaj nasze serca. Ucz nas, Panie, miłować tak, jak Ty miłujesz. Tak jak pouczasz nas w tym rozdziale, nie szukając swego. Gotowi, by wybaczyć wszelkie zranienia, gotowi, by nie pamiętać, rzucić w niepamięć wszelkie uczynione nam zło, niesprawiedliwość, krzywdę. Kochać miłością ofiarną, poświęcając siebie. Ucz nas tego, Panie, prosimy, pomóż nam. Oczyszczaj nas z naszego egoizmu, oczyszczaj nas, Panie, z braku miłości. Nie chcemy być ludźmi, którzy pożądają wielkich duchowych darów i działań i rzeczy bez miłości. Raczej, Panie, chcemy szukać Ciebie, szukać Twojej chwały, szukać Twojej mocy, szukać Twego życia w nas, aby obfitowało w jakiej tylko to możliwej mierze. Żeby nasze wzajemne posługiwanie było nacechowane Twoją miłością. Prosimy, kochany Panie, dopomóż nam, byśmy niczego nie czynili z próżności, z próżnej ludzkiej chwały. Zachowaj nas od tego, Panie, oczyś nas od tego. Wzbudzaj w naszych sercach tęsknotę, zapełnią Twojej miłości w nas i w życiu Twojego Kościoła. Dodaj nam wytrwałości. Ucz nas, Panie, kochać, jak Ty nas umiłowałeś i jak wciąż nas wytrwale kochasz. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Twoja wielka miłość zmieniła życie wielu z nas. I kiedy doświadczyliśmy jej, kiedy ona dotknęła nas, to i my widzieliśmy zmianę, i ludzie wokół nas widzieli. Ojcze, i idąc za Tobą przez może wiele lat, możemy czasami zapomnieć, jak wspaniały jesteś, jak wielka jest Twoja miłość i już nie kochać tak, jak kochaliśmy. Się modlę o to, żeby czy to słowo, czy kiedykolwiek przemawiasz do nas, zachęcając, żeby nie było w nas właśnie braku miłości do Ciebie i do bliźniego, ale byśmy wzrastali w miłości i właśnie w takim praktykowaniu miłości codziennie. Dziękujemy, że dajesz nam tą możliwość, każdemu z nas. Amen. Panie Jezu, tak chcę Ci. Dziękuję Ci za to, że Ty, Jezu, jesteś samą miłością, Panie, że Ty, Panie Jezu, z miłości do nas przyszedłeś, z miłości poszedłeś na krzyż. I uczysz nas kochać przez Słowo Twoje. Zachęcasz nas do tej miłości, Panie. I chociaż w naszym życiu może były różne próby, doświadczenia, trudności, które spowodowały może jakoś, że ta nasza miłość osłabła do naszych braci, do naszych sióstr. Panie, tak proszę Cię, abyś na nowo rozpalił w nas Twoją miłość. abyś na nowo pobudzał nasze serca. Prosimy. Przede wszystkim Ciebie, kochani, a z tej miłości niech wypływa miłość do naszych braci, do naszych sióstr. Panie, naucz nas też przebaczać, naucz nas być miłosiernymi, naucz nas, Panie Jezu Chryste, Boże, takiego wzajemnego zrozumienia. A naucz nas też, Panie, znosić różne próby i doświadczenia. Bo to jest, Panie, takie trudne czasami i proszę Cię, Panie, o Twoją łaskę dla mnie, bo abyś mi pomógł też w tym wszystkim, Panie Jezu Chryste. Ja pragnę Ciebie kochać, Tobie się podobać. Panie, proszę, abyś mi w tym żył, nie jest Amen. Zaprawdę, zaprawdę powiadam, że będziecie płakać i zarodzić, a świat się będzie weselić. Będziecie się smucić, ale smutek was przemieni się w radość. Kiedy kobieta rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Ale kiedy urodzi dzieciątko, już nie pamięta o smutku, radości, że wczoraj przyszedł na świat. Tak też i wy teraz jesteście smutni, ale zobaczę was znowu i wasze serca się rozradują, a waszej radości nikt wam nie odbierze. Prosimy, Ojcze. Prosimy, Panie. Trudno się też mówię o kwasie do brudza. Tak, Ojcze, prosimy. O kochanie. Uprosu, Jeszcze wszystkie osoby, które Ty wiesz, Panie, że zmagają się z różnymi doświadczeniami w ciele. Trudno się, żebyś je własne Twoje wzmocnił siłami fizycznymi, duchowymi. Żebyś był blisko. Żebyś Panie przeprowadził też przez nadzieję Twoje przeprowadzenie, Twoje zwycięstwo, siłę Twoje. Panie, tak nie ma oglądać. Też Twoje uzdrowienie. Amen. To przymusza Cię też, Boże, który uzdrawia Amen. Amen. Swego nam dał. obdarza łaską nas co dnia. Niech każdy przy nim trwa. Zabierze nas do chwały swej, abyśmy żyli w niej. Tak umiłował Bóg ten świat, że Syna swego nam dał, ażeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie wieczne miał. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoją miłość. Za miłość do nas, którzy byliśmy daleko od Ciebie. Do nas, którzy każdy z nas zboczył na własną drogę. Byliśmy jak groby, chociaż na zewnątrz mogliśmy mieć oznaki życia. Wewnątrz byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach, pełni nieprawości, pełni różnego rodzaju zła, które kontrolowało nas, zniewalało nas, tak iż żyliśmy dla siebie samych, zaspokajając nasze własne pożądliwości i pragnienia według modły tego świata, według ducha tego świata, który dzisiaj działa w synach opornych. Dziękujemy, że w swej wielkiej miłości dałeś swego Syna. Nie oszczędziłeś tego, co miałeś najcenniejsze, ale darowałeś Go za nasze grzechy. Grzeszni ludzie, grzesznymi rękami przybili Go do krzyża, zadali Mu tak wiele bólu. Grzeszni ludzie drwili i szydzili, stojąc pod krzyżem, gdy umierał w strasznej męce, przebaczając, modląc się za tych, którzy tam byli ślepi i nie widzieli, że dokonuje się zbawienie całego świata. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze serca. Dziękujemy, że wyrwałeś nas z ciemności i przeniosłeś do Twojej cudownej światłości, do Twego królestwa prawdy, sprawiedliwości, życia. Dziękujemy za moc krzyża. Dziękujemy za moc świętej krwi Baranka Bożego, który ofiarował samego siebie za nas, aby zmazać nasz grzech, aby oczyścić nas od wszelkiej nieprawości, aby stawić nas przed obliczem świętego Boga w czystych szatach. Dziękujemy. Dziękujemy za Twoje dzieło w naszych sercach i prosimy, byś kontynuował to dzieło w każdym z nas. Oby nikt nie zatrzymał się na tej drodze poznawania Ciebie, na tej drodze posłuszeństwa Tobie, na drodze uświęcenia, na drodze służenia Tobie i służenia innym w miłości. Prosimy, kontynuuj Twoją pracę w naszym życiu. Z wdzięcznością łamiemy ten chleb. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem, złotem, nie rzeczami stworzonymi zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, ale tą drogocenną krwią, która lała się tam na krzyżu Golgoty, na drzewie krzyża, gdzie umierałeś, Panie Jezu Chryste. Wielbimy Ciebie, że wydałeś samego siebie za nas, że tak bardzo się uniżyłeś. Dziękujemy Ci. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb. Pobłogosław ten kielich. Daj nam godnie jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, świętując Twoje zwycięstwo, wspominając Twoją mękę, Twoją śmierć, Twoje złożenie w grobie, Twoje chwalebne zmartwychwstanie, tak jak obiecałeś po 3 dniach i 3 nocach, powstałeś z martwych i objawiłeś się jako żyjący i na oczach swych uczniów wstąpiłeś do nieba, skąd też przyjdziesz w swej chwale. Oczekujemy, Panie, Twego przyjścia. Oczekujemy nastania Twojego królestwa. Oczekujemy odkupienia naszych ciał i wyzucia się z tej całej naszej ziemskiej niedoskonałości. Chcemy przyoblec się w doskonałość. Chcemy przyoblec się w niezniszczalne, nieśmiertelne życie, które mamy w Tobie. Daj nam, Panie, z wdzięcznością, z uwielbieniem, z czcią jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując w ten sposób Twoją śmierć, aż przyjdziesz. Tak przyjdź, Panie Jezu. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Powstańmy, proszę, wszyscy jeszcze do modlitwy na koniec. Dziękujemy, Panie, za ten czas, który dajesz nam tu spędzać, mimo tego gorąca. Dziękujemy, że dajesz nam siebie, dajesz nam doświadczenie Twojej obecności i działania Twojego Ducha. Dziękujemy za naszą wzajemną społeczność, że możemy być tu razem, jednym głosem śpiewać, modlić się do Ciebie. Teraz też będziemy mogli usiąść przy stole, zjeść, porozmawiać. Prosimy, byś błogosławił tą dalszą część naszej społeczności i byś był uwielbiony pośród nas, abyś dał nam nabierać jeszcze sił w tym dzisiejszym dniu, odpoczywać w Tobie, aby ten kolejny tydzień móc przeżywać blisko z Tobą, dla Twojej chwały, pamiętając o Tobie, wielbiąc Ciebie, służąc Tobie. Potrzebujemy, Panie, Twojej łaski, potrzebujemy pomocy Twego Ducha. Bez Ciebie, Panie, nie potrafimy nic dobrego zrobić, nic nawet pomyśleć sami z siebie. Potrzebujemy Ciebie, Boże nasz, w naszym życiu, każdego jednego dnia, w każdej jednej chwili. Nasza nadzieja jest w Tobie, nasza ufność w Tobie, dla nas samych, w naszej nadziei zbawienia naszych dzieci, zbawienia naszych bliskich, ludzi wokół nas. W Tobie, Boże nasz, nasza nadzieja. Wyznajemy naszą słabość, wyznajemy naszą niemoc i Twoją wszechmoc. Jesteś Panem nieba i ziemi, Bogiem, który siedzi na tronie wszechświata, który wszystkim rządzi w mądrości, w sprawiedliwości, w łasce. Oddajemy Ci hołd i cześć. Przez Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, naszego Zbawiciela. Amen. Usiądźmy, proszę. Za chwilkę rozstawimy stoły i będziemy dalej kontynuowali naszą społeczność przy tych stołach. Także wszystkich zapraszam, byście jeszcze wytrzymali troszkę tutaj w tym zaduchu. Miejmy nadzieję, że to całe lato tak nas nie czeka, bo nie jest łatwo Tak, cieszmy się z tego lata jak najbardziej, ale tutaj jednak odczuwamy. Nie jest tak źle? To może ja tak dzisiaj jakoś ciężko mi. Jakieś może ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Pozdrowienia od RPSG, dziękujemy bardzo. Od Basi Krupy też dziękujemy. Dziękujemy. To jest nasza ostatnia przedwakacyjna wspólna agapa. Na wakacje nie robimy tych agap. Jeżeli możemy, przynieśmy jakieś ciasto czy coś takiego, żeby można było poczęstować się i gości, którzy tutaj będą. Także na wakacje często bywa tak, że mamy więcej gości niż swoich domowników tutaj, więc z tego względu no, jakby rezygnujemy z tych naszych wspólnych posiłków, a wrócimy do nich we wrześniu. Ale to niech nie oznacza, że nie zostaniemy trochę po nabożeństwie i nie przywitamy się, nie porozmawiamy. Zawsze starajmy się, jeśli tylko możemy, jeszcze chwilę spędzić ze sobą wzajemnie i zachęcić się w Panu. A teraz, jeśli nie ma więcej ogłoszeń, informacji, rozstawiajmy stoły. W środę, jak zawsze, spotykamy się o 18. Nie wiem, jak siostry, czy się spotykają we wtorki, bo wy wyjeżdżacie. Siostry się zdzwaniają w każdym razie, jak się mają spotkać, także będą się zdzwaniały, a my w środę normalnie tutaj o 18 planujemy się spotkać na modlitwę i rozważanie słowa, także tych wszystkich, którzy mogą być, gorąco zachęcam.